بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، مثل له علي ألف درهم اعترافا، ويسمى تأكيدا لنفسه ويسمى توكيدا لنفسه. ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، مثل زيد قائم حقا، ويسمى تأكيدا لغيره ويسمى توكيدا لغيره. ومنها ما وقع مثنى، مثل لبيك وسعديك. المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل أو فعل الفاعل، مثل ضربت زيدا. وقد يتقدم على الفعل ويحذف الفعل لقيام قرينة جوازا، كقولك زيدا لمن قال من أضرب، ووجوبا في أربعة مواضع: الأول سماعي، مثل امرأ ونفسه، وانتهوا خيرا لكم وأهلا وسهلا. الثاني المنال. ومنها بسم الله، ومن تلك المواضع yine o mevzilerdendir. Yani mef'ulü mutlağın amilinin vücuben kıyasın hasfedildiği yerlerden bir tanesi de ma. O mef'ulü mutlak mevzisi ki vaka'a, mef'ulü mutlak vakı olmuş. Ne olduğu halde vakı olmuş? Madmune cümletin, cümlenin mef'humu, cümlenin içeriği, cümlenin anlamı. Ama öyle cümle ki la muhtemele, la muhtemele, ihtimal yok. Laha lihâzîl cümleti, o cümle için ihtimal yok. Ne ihtimal yok? Gayruhu, gayrul mef'ulil mutlak. Mef'ulü mutlaktan gayrisi muhtemel değil. Yani mef'ulü mutlak muhtemel olan da mef'ulü mutlağın kendisi. Mef'ulü mutlaktan başkası değil. Cümle de zaten o mef'ulü mutlağı ifade ediyor. Cümlenin mef'ulü mutlaktan gayrisine ne yok? İhtimali yok. Evet. Mef'ulü mutlak, mef'ulü mutlaktan gayrisine ihtimali olmayan bir cümlenin mef'umu olduğu zaman da o mef'ulü mutlağın amili kıyasen vücuben hasbedilir. Örnek. Nahu. Lehu li fulanin. Falanca için, aleyye benim üzerime vardır, falancaya ait olarak benim üzerimde vardır. Ne vardır? Elfu dirhemin, bin dirhem vardır. Bu ne demek? Bu itiraf. Öyle mi? Kabul. Bu bir ikrar. Öyle mi? Bu bir ikrardır, bu bir itiraftır. Bu cümlenin anlamı ben bunu itiraf ediyorum demektir. İ'tirafen. İ'tirafen, itiraf etmekle bunu itiraf ettim. İ'tirafen mensubun mef'ulün mutlakun. Mef'ulün mutlak. Yani ne demek? İ'taraftü i'tirafen. İ'taraftü i'tirafen demektir. Şimdi i'tirafen mef'ulün mutlaktır. Vaka'a vakı oldu. madmune cümletin, cümlenin mefhumu. Hangi cümle? Lehu aleyye elfu dirhemin cümlesinin mefhumudur. Peki, çünkü bu cümlenin madmunu, içeriği nedir? İtiraf. Lehu falanca için var, aleyye benim üzerimde elfu dirhemin, bin dirhem var. Ne demek? Ben ona bin dirhem borçluyum. Bunu itiraf ediyor. Peki, bu mef'ulü mutlaktan başkasına bu cümlenin ihtimali var mı? Yok. Bu cümlenin başka bir manaya ihtimali yoktur. Dolayısıyla itirafen nedir burada? Cümlenin bizatihi kendisini tekit eden mef'ulü mutlaktır. O cümlenin mef'umunu tekit ediyor yani. Fiile gerek yok. Ve yüsemma isimlendirilir. Hâzen nev'u, bu nevi. Minel mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaktan bu nevi isimlendiriliyor. Te'kiden li nefsihi. Te'kiden, tevkiden. Tamam. Te'kiden li nefsihi. Nefsini te'kit. Tamam, kendisini te'kit. Bizatihi kendini te'kit eden diye ne yapılıyor? Yani kendini müekkit yani. İtirafen ne yapıyor? Zaten cümlenin manası itiraftır. İtirafen de ne oluyor? Kendini müekkit olmuş oluyor. Tekit etmiş oluyor. Yani kendisini, zatını, zatının dışında başka bir şey tekit etmiyor. Tekit li nefsihi deniyor. Kendini tekit eden. Yani müekkiden li nefsihi. Kendini tekit eden mef'ulü mutlak deniyor buna. Ve minha, yine mef'ulü mutlak amirinin vücuben kıyasen asfedildiği mevzilerden bir tanesi ma. O mef'ulü mutlak mevzisi ki vaka'a vaku oldu. Mef'ulü mutlak ne oldu halde vaku oluyor? Madmune cümletin. Yine cümlenin mef'umu ama leha. Leha. O cümle için vardır. Lihâzil cümleti. O cümle için. Muhtemelun gayruhu. Muhtemel, ihtimal var. O ihtimal ki gayruhu. Gayrul mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaktan başkasına da ihtimali olan bir cümle. Mef'ul mutlağa da ihtimali var. Mef'ul mutlak gayrisine de ihtimali var. Şimdi örnek. Ne yapayım? Zeydun kaimun. Zeydun zeyd. Efendim. Kaimun ayakta olucudur. Hakkan. Hakkan, mef'ulun mutlakun mensubun. Hakka, hakkan. Sebete, hakkan. Tamam. Sebete, hakkan. Hakka, hakkan. Hakka, yahikkuna. Şimdi hakkan, hâzel kelamu hakka. Yani bu kelam hak olmakla hak. Şimdi zeydun kaimun cümle. Zeydun mübteda, kaimun haber. Evet. Bu nasıl bir cümledir? İhbari bir cümledir. Değil mi? Mübteda haberden meydana gelmiş. Cümle-i haberiye. Peki cümle-i haberiye neydi? Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olan cümle. İnşai cümle vardı. Ma la yahtemilu es sıdka vel kezibe. Sıdka kizbe ihtimali yoksa inşai, sıdka kizbe doğruya yalana ihtimali varsa ihbari. Şimdi Zeydün kaimi nedir? İhbari bir cümledir. Bu cümlenin sıdka da ihtimali var, kizbe de ihtimali var. Hakka da ihtimali var, batıla da ihtimali var. O zaman hakkan cümlenin mefhumu mudur? Evet, mefhumudur. Ama bu cümlenin başka bir şeye de ihtimali var mıdır? Vardır. Hak olmaya ihtimali olduğu gibi kedip olmaya da ihtimali var. O zaman hakkan cümlenin mefhumu olarak vak olmuş ama o cümlenin haktan başkasına da neyi var? İhtimali var. Anlaşıldı. İki şeye ihtimali var çünkü. Doğru da olabilir, yalan da olabilir. Peki ve yüsemma isimlendiriliyor. Hâzen nev'u minel mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlaktan bu nevi de isimlendiriliyor. Te'kiden li gayrihi. Te'kiden li gayrihi deniyor. Niye tekitle gayri deniyor? Gayrisinin müekkit. Çünkü cümlenin iki şeye ihtimali var. Hakka da ihtimali var. Batıla da ihtimali var. Sıdka da ihtimali var. Kizbe de ihtimali var. Kizip de olabilir. Yalan da olabilir. Zeydun kaimun diyorsun ama Zeyd kaim değil de sen Zeydun kaimun diyor da olabilirsin. Başka bir şeye de ihtimali var. Bak yukarıdaki cümlenin hiçbir şeye ihtimali yoktu. Sen çünkü ikrar ediyorsun, itiraf ediyorsun falancanın falancaya ait bende 1000 dirhem var. Bu bir itiraf. Bunun başka bir şeye ihtimali yok. Ama burada ben Zeydun kaimun dediğimde doğru da söylüyor olabilirim, yalan da söylüyor olabilirim. İkisine de ihtimali yok. Evet. Şimdi tekittir. Değil mi? Tekit ediyor. Gayriyi tekit ediyor dedik. Yani meful mutlaktan gayrisini tekit ediyor. Nasıl yani? Meful mutlak olan zaten açık. Hakka. Tamam. Hakka. Ama cümlenin başka bir şeye de neyi var? İhtimali var. Kizbe de ihtimali var. Evet, mensus aleyhtir mastar ile, mastar lafzı ile beraber. Yani o iki ihtimalden bir tanesi kesinleşmiş. Bunun için tekittir. Tekittir. Peki, şimdi cümlenin iki ihtimalinden biri olması, birini tekit ediyor, hakkı tekit etmesi ihtimal tamam, kendi nefsini tekit etti. Ama bir de gayrisi de var. Kezip de var yani. Onun tekit li nefsihi denemiyor. Tekit li gayrihi deniyor ona. Evet. Ve minha yine meful mutlak mevzilerinden bir tanesi ma vaka'a müsennen. Ma o meful mutlak mevzi ki vaka'a meful mutlak vak olmuş. Ne oldu halde? Müsennen. Tesniye olduğu halde. Tamam? Tesniye. Tesniye sıyası üzerine olduğu halde vak olmuş. Şimdi bunu yalnız ne yapmak lazım? Kayıtlamak lazım. Buna bir kayıt getirilmesi gerekiyor. Yani tesniye için olmazsa tekrir ve tektir ifade ederse ne oluyor? O zaman amil asfediliyor. Fakat şöyle bir kayıt getirmemiz gerekiyor. O müsenna vak olan meful mutlak da fail veya mefuline muzaf olacak. Bu kaydın getirilmesi lazım. Tamam. Fail veya mefule muzaf olacak. Ve la budde diyor. Mutlaka lazım. Fi tetmimi hâzihil kaide. Bu kaidenin tetmiminde mutlaka lazımdır. Min kaydil izafe. İzafe kaydının getirilmesi lazım. Ey yani ne demek? Müsennen. Müsenna ama ne oldu halde? Veya öyle müsenna ki mudafen ilel faili evil mef'uli. Fail veya mef'ule ne yapmış? Muzaf olmuş. Tesniye vak olur. Çünkü tesniye vak olmuş mesela. Thümmerci'il basara kerrateyni. Kerrateyni müsenna. Mef'ul mutlak. Hani amil asfedilmiş mi? Yok. Thümmerci'il. Ondan sonra döndür, çevir. El basara gözü çevir. Kerrateyni. İki kere. Daha bak. Göğe çevir gözünü. Yengalib ileykel basaru hasim ve bu hasir. Ne demek yani? Raca'an mükerraran. Evet tekrar tekrar. Tekrar tekrar gözünü. Peki burada bak kerrateynin amili irci duruyor. Hasbedilmemiş. Demek ki ne olacak? O zaman müsenna tesni olarak vakı olan o meful mutlak faile veya mef'ule muzaf olacak. Mislu lebbeyke, lebbeyke ve sa'deyke, lebbeyke ulibbu leke ilbabeyni, ulibbu leke ilbabeyni, ulibbu leke ilbabeyni, ulibbu leke sana hizmet için duruyorum ilbabeyni. Tamam. Emrine yapışmak, sarılmak için sana hizmet uğruna burada duruyorum, ikamet ediyorum. Ve la ebrahu an mekani. Bu mekanımdan da ayrılmıyorum. Yani. Burada devam edeceğim. Geldim kapına, buradan ayrılmayacağım. Uli buleke ilbabeyni. İki defa. Yani tekrar tekrar. Tekrar tekrar kapındayım. Tekrar tekrar kapına geldim. Senin, sana hizmet etmek için burada bekliyorum ve buradan ayrılmayacağım. Manası bu. Lebbeyk, buyur ya Rab. İki defa, defalarca geldik kapına, huzurundayız. Ne emir verirsen yapacağım. Bu manada. Peki ulibbu leke ilbabeyniydi, fiil hasbedildi. Ulibbu. Ulibbu fiil hasbedildi. Mastar, mastar ilbabeyni tesniye. Ulibbu'nun yerine ikame edildi. Zayitler hasfedilerek sülasiye çevrildi. Ne olduğunu? İlbabeyni, lebbeyni. Lebbeyni leke. Lebbeyni leke. Peki. Tesniye vâk olan mef'ul-i mutlak, mef'ule muzaf kılınması istendi. Değil mi? Mef'ule muzaf kılınması istendi. Harfi cer hasbedildi. La. Leke'nin lam hasbedildi. İzafetten dolayı da tesniyenin önüne düştü. Lebbeyke oldu. Tamam. Evet. Lebbeyk mef'ul-i mutlaktır. Amir-i kıyasen bu cümle hasbedilmiş. Ve sa'deyke, sa'deyke bu sa'deyk de lebbeyke zaten matuf olarak kullanılıyor yani. Ha. Hadis-i şerifte de gelmiş ya, inne ehlel cenneti yekulune lebbeyk ve sa'deyk efendim vel hayru vel hayru fi yedeyk. Cenab-ı Allah diyecekler, lebbeyk ve sa'deyk vel hayru fi yedeyk. Efendim lebbeyk, buyur ya Rabbi, emrindeyiz, senden çok mutluyuz, bize çok nimetler ihsan ettin, efendim mesuduz, bahtiyarız, efendim bizi çok kolladın, çok yardım ettin, çok gözettin bizi, vel hayru, hayır da fi yedeyk, senin iki elinin arasındadır yani, hayır zaten hep sendedir yani. Senden geliyor bize. Ve sa'deyk, yani bu da matuf olur. Lebbeyk ve sa'deyk böyle kullanılıyor. Yani. Sa'deyk mutlak değil de lebbeykle beraber. Öyle diyorlar. Sa'deyk bu ne demek? Üs'iduke is'aden ba'de is'adin. Üs'iduke is'aden ba'de is'adin. Müsaade yani yardım. Üs'iduke senden yardım istiyoruz yani. Is'aden ba'de is'adin. Birden sonra bir daha, birden sonra bir daha sürekli olarak ne yapıyoruz? Senden yardım istiyoruz. Sadık, yardımını bize gönder. Üs'eydüke hasbedildi. İs'aden sülasiye reddedildi. Mef'ule muzaf kılındı. Ne oldu? Sa'deyk. Peki. Bu da böyle. El mef'ulu bihi. Geldik mef'ulu bihi. Evet. Min enva'il mensubati. Mensubat nevilerinden Bir tanesi de nedir? El mef'ulu bihi, mef'ulu bih'tir. Hüve o mef'ulu bih, ma o amil ki, şey o mamul ki, vaka'a vak oldu, aleyhi onun üzerine fa'lul fa'ili, fa'ilin hadesi, fa'ilin yaptığı eylem, iş, kendisine vakı olan mensup mamulün ismidir. İsmu ma yani. Ma o meful ki, o şey ki, vaka'a vak oldu. İsmu ma vaka'a. Tamam mı? Onun ismidir. Yani, darabtu Zeyden. Darabtu Zeyden. Zeyden'in ismi nedir? Mef'ulü bih. Vaka'a vak oldu o Zeyd üzerine. Vaka'a vak oldu. Ne üzerine? Aleyhi ala Zeyd'in. O Zeyd'in üzerine vak olmuş. Fa'lul fa'ili. Failin hadesi ona vak olmuş. Ona mef'ulü bih deniyor. Darabe fiil. Tü mahalle merhu fa'il Zeyden mef'ulü bih. Evet. Şimdi bu aleyhi fa'lul fa'ili kaydını getirince, yani ma vaka aleyhi, ma vaka aleyhi fa'lul fa'ili diyerek diğer üç mef'ul çıkmış oldu. Niye? Onlara çünkü ma vaka aleyh denemez. Birisine ma vaka fihi min zamanin ev mekanin ma vaka lehu, yani min eclihi mef'ulü leh. Efendim ma vaka'a ma'ahu, onunla beraber vakı oldu. Dolayısıyla hiçbir ma vaka aleyh değildir onlar. Mef'ulü mutlak zaten o tarifi geçmişti. O hadesin kendisiydi zaten. Fa'lin ta kendisi yani. Darbın kendisi. Dolayısıyla o da mavak alet değildir. Örnek veriyor şimdi. Nahvu darabtu Zeyden. Darabtu vurdum, dövdüm. Kimi? Zeyden, Zeyd'i dövdüm. Şimdi bu terkipteki Zeyden mensubun, naam, mef'ulun bih li fi'li darabtu. Darabtu fi'lin mef'ul bih'di. Fe inne Zeyden, muhakkak ki buradaki Zeyd kad vaka aleyhi, ona vakı olmuş. Bila vasıtati harfil cerri. Harfi cerri vasıtası da olmaksızın yani. Ha. Ne vakı oldu? Fa'lun hades. Yani darp ona vakı olmuştur. Değil mi? O fa'l ki utubira isnaduhu ilel fa'ili ellezi huve damirul mütekellim. Mütekellim zamiri olan fa'il. Tü. Bunun yapa geldiği hades Zeyd'e ne yapmıştır? Vakı olmuştur. Öyleyse Zeyd nedir? Tarife uydu. Ma vaka aleyhi fa'lul fa'ili. O fa'lin, o hadesin, fa'ilinin hadesi kendisinde vakı olan mensup mamul nedir? Mef'ul bih'tir. Vakat yetekaddemu. Evet, istinaf olabilir. Vavvavu istinaf olabilir. Tamam. Vavvavu itiraz olabilir. Vavvavu itiraz. O zaman irabtın mali yok zaten. Veya mukadder cümleye de matuf olabilir. Mukadder cümle nedir? La yetekaddemu el mef'ulu bihi alel fi'li kesiran ve gad yetekaddemu. La yetekaddemu el mef'ulu bihi alel fi'li, onu nasb eden fiil üzerine mef'ulu bihi takdim etmez, geçmez, kesiran çok kere ve gad yetekaddemu, ama bazen geçer. Yani el mef'ulu bihi alel fi'li el amili fihi, yani onda amel eden fiilin üzerine ne yapar? Geçebilir. Evet. Bu tabi cevazen de olabilir. Bu tekaddüm vücuben de olabilir. Allah'a e'budu. أَعْبُدُ اللّٰهَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ نَعْبُدُكَ Değil mi? وَجْهَ الْحَب۪يبِ اَتَمَنَّا اَتَمَنَّا وَجْهَ الْحَب۪يبِ Ama vücuben de olabilir. Mesela eğer mef'ulü bi şart manasını, istifam manasını tezammun ediyor, içeriyor, koltukluyorsa o zaman mef'ul bi'nin tekaddümü var. Men ra'ayte. Men ra'ayte men. Olmaz. Men ra'ayte. Men kimi ra'ayte gördün. Men tükrim. Men tükrim yükrimke. Mef'ul yaparsan burada da. Men tükrim. Men kimesneye tükrim. İkram edersen, kime ikram edersen, yükrim, ikram eder. O mükrem de ikram eder, ke sana yani. Sen ki mükrim oldun ona, o mükrem kişi de ne yapacaktır sana? İkram edecektir. Anlaşıldı. Şimdi fakat tabi bu caizdir diyoruz. Takdime mani bir şey olmayacak. Mesela takdime mani bir şey varsa o zaman ne yapamaz? Mef'ulü bih fiili üzerine takdim edemez. Mesela enin eni masteriyenin bulunduğu yerde vakı olsun mef'ulü bih. O enin üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. Mesela örnek ver. Minel birri minel birri en teküffe lisaneke minel birri birdendir ente küffe entemne'a menetme lisaneke lisanını koruman da birdendir iyiliktendir şimdi burada lisanekeyi takdim edemez çünkü ente küffenin mef'ulü vakı olmuş enin üzerine mamul geçmez tamam mani var orada fi hayizi eni masteriyenin bulunduğu yerdeki vakı olmuş mef'ul tekaddüm edemez o zaman. Normalde tekaddüm ederdi yani. Değil mi? Lisaneke olmaz. Nasıl olacak? Minel birri ente küffe lisaneke. Peki. Bu da böyle. Ve gad yuhzeful fiyani. Şimdi bu vav gene vav istinafi olabilir. Vav itiraz olabilir. Atıf da olabilir. Yüzkeru yüzkerul fi'lun nasibu lil mef'uli bihi mef'ulü bihi nasb eden fiil zikredilir kesiren çok kere ve gad yuhdef. Bazen de hasf edilir. El fi'lu el amilu fil mef'uli bihi. Tamam. Mef'ulü bihte amil olan o fiil bazen de ne yapar? Hasf edilebilir. Ama ne vakitte? Lam lamı tevkit. Tamam. Likiyami kani vakte husuli karinetin. Mekaliyetin ey lafziyetin ev haliyetin ey maneviyetin. Yani. Dalletin ala ta'yinil mahzufi. Mahzufu belirlemeye delalet eden mekali veya hali. Yani mekaliye lafziye. Haliye maneviye. Bir karine hasıl oldu bulunduğu vakit mef'ul bihte amil olan fiil ne olabilir? Mahzuf olabilir, hasbedilmiş olabilir. Ne olarak hasbedilir? Cevazen. Ne demek? Hazfen caizen. Caiz olarak hasbedilir. Nahu. Zeyden. Adam diyor ki Zeyden. Zeyden mensubun. Mef'ulun bih. Eyni amiluhu? Amiluhu hudife. Li ecli malumiyetihi. Malumiyeti var. Biliniyor. Niye? Çünkü cevap vakı olmuş. Suale cevap vakı olmuş. Bak. Limen kale. Kime cevaben diyorsun? Bak Zeyden sözün ama cevaben limen kale. Diyen adama cevap olarak. Ne demiş adam? Men edribu. Men edribu. Men kimi edribu döveyim? Kimi döveyim? Adam soruyor sana. Men edribu. Kimi döveyim? Abi seni kim dövdü? Kimi döveyim? Sen de diyorsun ki Zeyden. Ne demek? İdrib Zeyden. Fiil anlaşıldı zaten. فَحُذِفَ الْفِعْلُ Fiil hasbedilmiş. لِلْقَرِينَةِ الْمَقَالِيَّ Mekali karine var. Değil mi? Evet. Mekali karine nedir burada? اَلَّتِهِيَ سُعَال Sualdır yani. مَنْ اَدْرِبُ diyor. Kimi döveyim? Kimi döveceksin? Zeyden. İdrib Zeyden. Evet. Karine-i haliyeden dolayı da olabilir. Değil mi? Mekke'te. Buraya adam diyor ki Mekke'te. Mekke'te. Şimdi Mekke'te. Bunu kime diyorsun şimdi? Lil müteveccihi ile ya. Efendim Kabe'ye, Mekke'ye doğru gider. Adam almış elbiselerini, bavullarını, diyelim ihramı da girmiş. Sen de gördün. Diyorsun ki Mekke'te. Mekke'te. Yani türidü Mekke'te. Mekke'ye gitmeyi murad ediyorsun yani. Ha? Mekke'ye gidiyorsun ha. Mekke'te. Mekke'te mef'ulü bi. Mensup. Amini nerede? Türüydü. Mazum. Niye? Hal karinesi var. Adam giyinmiş. Efendim gidiyor. Sen de ona diyorsun ki bunu çok yapıyoruz. İstanbul'a. Hadi. Ne demek? Yani İstanbul'a gidiyorsun yani. Ha. Tüsafiru İstanbul. İstanbul'a yolculuk yapıyorsun. Peki. Ve vücuben. Vücuben de hasfedilir. Yani cevazen hasfedilir. Ve hasfen vaciben. Vacip bir hazıfla da mef'ulü bih'te amil olan fiil hasbedilir. Ama nerede oluyor bu? Fi erba'ati mevada'a. Dört yerde. Dört yerde de vücuben hasbedilir. Dört yerde vücuben hasbedilir. Bu dört yerden birincisi el evvelü birincisi yani min tilkel mevada'il erba'ati. Bu dört yerden birincisi sema'iyyun. Sema'i olandır. Yani maksurun aleyhissema. Sema'a taksis edilmiştir. Bu belirli misalleri vardır. Oradan öteye gitmez yani. Buna başka misallerde ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Sema'idir. Araplar o mef'ulü bihleri amilsiz kullanıyorlar. Mesela ne diyormuş? Nam. İmra'en ve nefsehu. İmra'en kişiyi ve nefsehu. Nefsini, kişiyi nefsiyle baş başa bırak yani. Adamı da bırak, nefsini de bırak. Kişiyi nefsiyle baş başa bırak. Şimdi bu vava, vavu atife diyorlar veya vavu musahabe diyorlar yani. İkisi de olur. İmra'en, burada mef'ulübi odur. İmra'en, mef'ulübi, mensup. Eyne amiluhu, hudife amilu. Yani ne demek? Ütrük, terk et. İmra'en kişiyi ve nefsehu. Onun nefsini de, kendini de bırak. Baş başa bırak. Ne hali varsa gözüm. İkinci bir örnek. Ventehu. Ventehu. Dönünüz. Vazgeçiniz. İrci'u. Rucu edin. Hayran leküm. Emre, hayırlı olana mı dönün? Yok. Hayırlı olanı kast edin. Hayırlı olanı kast edin. Hayırlıya yönelin. Gittiğiniz yoldan dön. Vazgeç. Ventehu ne demek? İntehu ani teslis. Teslis inancından vazgeçin. Tamam, teslisi bırakın. Teslise kapılmayın. Teslise gitmeyin. Evet. Tamam. Evet. Teslisi bırakın. Vazgeçin. Vazgeçin. Hayran leküm. İksidu. İksidu. Kast edin. Yönelin. Hayran leküm. Sizin için daha hayırlı olan. O da nedir? Tevhid. Tevhide yönelin. Yani. Tevhide yönelin. Evet. Başka tevhirler de yapıyorlar tabii de. Müsannef Hazretleri bunu ona örnek veriyor. Hayran burada mensuptur, mef'ulü bih'tir, amili iksidü ne yapmış? Semai olarak hasbedilmiş yani. Ona örnek getiriyor. Tamam. Bir örnek daha veriyor. Ve ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Buna da diyorlar ikisi de mef'ulü bih'tir bu. Kilahumun mef'ulü bih. Her ikisi. Ehlen ve sehlen. Her ikisine amil hasbedilmiş mef'ulü bih'ti. Eteyte ehlen ve atlıte sehlen. Eteyte ehlen. Eteyte geldin ehlen. Ehil bir yere geldin. Yani mekanın me'hulen, ma'muran, la haraben, harab olmayan, ma'mur olan, inşa edilmiş, rahat edebileceğin bir yere geldin. Ve tı'te ve bastın sehlen. Yumuşak bastın. Yani yumuşak yere bastın. Sertlik yok burada. Katılık yok, gılizat yok. Mahzuniyet yok, sıkıntı yok. Tamam. Hazef yok, hazfen. Yani yerde böyle sertlik. Sert ova demek mesela. He. Tamam. Sert olan bir yer değil yani. Dağ değil yani burası böyle. Ha. Düzgün. Geniş. Geniş bir yere geldin yani. Rahat, rahat edeceksin yani. Rahat sıkıntı yok. Tamam mı? Yani rahat edeceğim bir yere geldin yani. Sıkıntı yok. Rahat basabileceğim bir yere bastın ayağını yani. Yani ehlen ve sehlen niye söylüyor değil mi? Hoş geldin yani. Rahat et. Bak burada sana ecnebi bir kişiler yok. Rahat edeceksin. Yani biz sana iyi davranacağız. Ve sen burada rahat edeceksin. Rahat bir yere kondun yani. Ha. Sıkıntı çekmeyeceksin burada. Hoş geldin. Türkçe'ye öyle tercüme ediyoruz. Hoş geldin. Ehlen ve sehlen. Başımızın üstünde yerim var yani. Evet. Hoş geldin, sefa getirdin. Peki, kıyasen vücuben, mef'ulübin amil hasbedildiği yerler dört olup, dörtten ikincisi de münadadır. İnşallah onu da yarın devam edeceğiz.